Al 2 weken horen we over Oekraïne op Russisch grondgebied. Met vannacht de grootste droneaanval tot nu toe op Rusland ooit. Zelfs boven Moskou zouden er drones zijn neergehaald. Maar puin en schade is er niet. En imagoverlies dan? Daar hebben we het zo meteen over in 1 Vandaag. Maar nu eerst, minister Faber komt rond Prinsjesdag met voorstellen voor de asielcrisis. Hoor je nu in het NOS Journaal. Met Jan van der Putten. Minister Faber van Asiel zei dat na een kabinetsvergadering over de begroting voor volgend jaar. Volgens Faber zijn er zoveel problemen met de asielopvang dat de crisis inmiddels een feit is. Ik kan dat juridisch gaan uitroepen, dan moet ik bepaalde juridische stappen nemen. Daar zijn we momenteel ermee bezig op het ministerie om dat uit te gaan werken. En die voorstellen die zullen waarschijnlijk rondom Prinsjesdag die worden ingediend. Dus u vindt dat er sprake is van een asielcrisis, maar u heeft hem nog niet uitgeroepen, wettelijk gezien? Wettelijk gezien niet, maar okay. Als ik dus kijk in de maatschappij, dan hebben we gewoon een crisis. En dat hebben we ook eigenlijk, hebben de 4 coalitiepartijen dat ook onderkend, want daarom staat het ook in het hoofdlijnenakkoord. Bij een asielcrisis kunnen vergaande maatregelen worden genomen, zoals een tijd helemaal geen asielaanvragen meer in behandeling nemen. In het hoofdlijnenakkoord wordt gesproken over een tijdelijke asielcrisiswet. Al zitten daar allerlei haken en ogen aan. Overigens verwacht premier Schoof dat voor zo'n wet meer tijd nodig is. Duikers hebben 2 lichamen gevonden in het wrak van het luxe zeiljacht dat maandag zonk voor de kust van Sicilië. Het is niet bekendgemaakt wie het zijn. Onder de opvarenden van het schip waren de Britse tech-ondernemer Mike Lynch, een bankier en een advocaat. Eerder werd al het lichaam van een andere opvarende uit het water gehaald. Dat was de scheepskok. Reddingswerkers zoeken nog naar 4 vermisten. Tokio is verrast door een gigantische regenbui. In een uurtijd vielen in de Japanse stad 100 mm regen. Correspondent Anoma van der Veren zat er middenin. Hoe ging het, Anoma? We moesten wel even rennen, ja. Ik ben blij dat ik op een heuvel woon in ieder geval. Maar ik liep het metrostation uit en dat ligt diep ondergronds. Nou, ik hoefde nog maar net een stap naar binnen te zetten, mijn huis in, en ik kon al de filmpjes vinden online van die trappen die letterlijk veranderd waren in watervallen. En dat was niet het enige station. Ik zag dat meerdere stations al onder water waren gelopen. Dus ja, dat ging allemaal heel snel. 100 mm regen in een uur. Hoe uitzonderlijk is dat in Tokio? Nou, volgens de berichten hier is het een nieuw record. De meeste regen in de kortste tijd. En ik kan je wel vertellen dat sinds ik hier woon, dat ik dit nog niet eerder heb gezien. Het is wel echt, dit soort buien waren vroeger uitzonderlijk, maar het is wel duidelijk dat het steeds vaker voorkomt. En vooral dus in Tokio, en dat komt door de bebouwing. Je ziet dat die vochtige lucht hier verzamelt, plots als regen naar beneden toe dondert. En het water kan vervolgens niet goed wegstromen. Daar is de stad gewoon niet op gebouwd. De rioleringen kunnen het niet aan, de rivieren kunnen het niet aan. En ja, dan zie je dat de ondergrondse stations dus onder water komen te lopen. Maar ook gewoon normale woningen, winkelcentra, de wegen die onder water komen te staan. In Shinjuku is er door de grote druk zelfs een hele zware putdeksel op tientallen meters de lucht ingeschoten. Ja, dus dat zie je niet zo vaak gebeuren. Noodweer. En is het inmiddels droog of ook niet? Nee, en helaas ook wel de verwachting dat het morgen opnieuw gaat gebeuren. Mogelijk weer 100 mm regen in een uur tijd. En experts verwachten ook dat dit op de lange termijn alleen nog maar vaker gaat voorkomen. Japan-correspondent Anoma van der Veren vanuit Tokio. De Israëlische luchtmacht heeft in Libanon een functionaris geliquideerd van Fatah, de Palestijnse politieke partij die het voor het zeggen heeft op de westelijke Jordaanoever. In de buurt van Sidon kwam er een bom op zijn auto. Fatah reageert woedend. Het ziet er naar uit dat Europa komende winter voldoende gas heeft. De voorraden in de EU zijn al voor ruim 90% gevuld, melden de gasopslagbedrijven. Nederland zit op 87%. Het Internationaal Theater Amsterdam, ITA, verbreekt per direct de samenwerking met Ivo van Hoven. Ook de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, stapt op. Aanleiding zijn 2 onderzoeken van grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap. De Vlaamse regisseur van Hoven vertrok vorig jaar als artistiek directeur. Hij was nog wel gastregisseur. Op Terschelling zijn 2 dode ratten gevonden. Dat is opvallend, want die dieren komen eigenlijk helemaal niet voor op het eiland, zegt Omroep Friesland. Deze boswachter op Terschelling is niet blij met die ratten. Nou, het kan in ieder geval voor broedvogels gewoon heel vervelend zijn. Ratten prederen ook eieren en jonge vogels. Die eten ze gewoon op.

Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. NPO Radio 1. Avro Tros. Binnen 6 jaar moet er een gebied zo groot als de provincie Utrecht aan beschermde natuur bijkomen. Aan de gedeputeerden uit die provincie vragen we zo meteen: hoe gaan we dat doen? En in Feit of Fictie hebben we het over barbecuen. Ja, want ik hoorde nu toch echt iets geks. Volgens de gemeente Amsterdam kun je qua luchtkwaliteit beter naast een drukke snelweg staan dan naast een barbecue. Dat gaan we dus uitzoeken. Maar nu eerst de grootste droneaanval op Moskou ooit. Hila Noorzai. Eén vandaag. Прямо осколки на наш поселочек упали. Ебучие дроны. Ja, ze hebben al 4 drones neergehaald, zegt deze man in Moskou. Oekraïne heeft vannacht een grote aanval gelanceerd met drones en raketten. 45 drones zouden zijn neergehaald. Nou, de burgemeester van Moskou noemt het een van de grootste Oekraïnse aanvallen sinds Rusland Oekraïne binnenviel, begin 2022. Je hoort NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp in het Radio 1-journaal vanochtend. En dat merk je ook als je die beelden bekijkt, dat lokaal voor grote onrust zorgt. Omdat ja, mensen weten niet waar zo'n drone kan neerkomen. Het wakker schudden van de Russen als het ware, dat zal niet het hoofddoel zijn van die aanvallen. Wat we zien de afgelopen maanden ook vooral is dat er veel doelen zijn getroffen, zoals bijvoorbeeld opslagplaatsen van olie. Militaire vliegvelden ook, zoals niet zo lang geleden in de provincie Lipetsk. Ja, we praten hierover verder met Ruslandkenner van Raam op Rusland, Laura Starink. Goedemiddag, mevrouw Starink. Goedemiddag. Nou, al 2 weken zien we dus dat Oekraïense leger op Russisch grondgebied. Ik had me dit toch 1,5 jaar geleden niet bedacht. Hoe is dit mogelijk? Ja, nou, hoe dit mogelijk is. Het is kijk, wat het eens te meer bewijst is dat de Oekraïners in staat zijn om niet alleen Rusland, maar ook de rest van de wereld steeds voor verrassingen te plaatsen. He, dat komt omdat ze een heel flexibel leger hebben en een heel daadkrachtige president die het risico niet schuwt. En dus dit had eigenlijk niemand verwacht, dat ze die grens over zouden trekken. En dat heeft het Kremlin natuurlijk behoorlijk in zijn hemd gezet. Ja, want is het doel nou vooral het uitschakelen van militaire doelen in Rusland? Nou kijk, als je naar de kaart kijkt, dan kan je zien dat het natuurlijk gaat om een flintertje van grondgebied. Hè. Het is een klein deel, ongeveer 1200 vierkante kilometer van de provincie Koersk, een grensprovincie niet zo heel ver van Kharkiv vandaan. De doelen zijn onder andere om, wat ik zei, om het Kremlin in verlegenheid te brengen. De Russen te verrassen. Maar ook om te laten zien aan het Westen: luister eens, er zijn geen rode lijnen wat ons betreft. Het Westen heeft altijd gezegd van denk erom. Onze raketten en onze wapens mogen niet worden ingezet op Russisch grondgebied. Nou, dat die rode lijn is langzamerhand ook overschreden. Dus ze zijn voor zichzelf eigenlijk feiten aan het creëren om die oorlog effectiever te kunnen voeren. Ja, nou, daar heb ik daar heel veel vragen over. Daar begin ik eigenlijk bij het eerste. U zegt eigenlijk, het is een hele kleine strook. Zet dat Rusland dan überhaupt echt in zijn hemd? Nee, kijk, wat je ziet, de reactie van de Russen is: ah ja, er is eigenlijk feitelijk niks aan de hand. Hè, van de overheid. Die proberen dit voor te stellen als dit is het nieuwe normaal. Er is wat onrust aan de grens. Dat is er al eerder geweest. En we zullen daar snel orde op zaken stellen. Maar in werkelijkheid lukt ze dat niet. Het Russische leger is in verwarring, was hier niet op voorbereid. En in dat gebied zelf zitten eigenlijk voornamelijk hele jonge, ongetrainde, dienstplichtige soldaten die, zoals Poetin gezegd heeft vroeger, niet zullen worden ingezet in de oorlog. En die dus voor grensbewaking waren gelegerd daar. En die worden nu bij bosjes krijgsgevangen gemaakt. En dat zorgt voor grote onrust. Ja, want die jonge jongens die hebben moeders, die willen heus niet dat hun kind zomaar die oorlog wordt ingezet. Dat was toch eigenlijk ook een van de voorwaarden van die jonge jongens, die zouden niet ingezet worden om te vechten. Precies, en aan die afspraak heeft Poetin zich dus niet gehouden. Of eerlijk gezegd, de Oekraïners hebben zich niet aan gehouden, zou je moeten zeggen. Die hebben, kijk, wat die Oekraïners bijvoorbeeld, die hebben allerlei doelen. Maar een van de doelen is om Russische krijgsgevangenen te maken. Want er zijn nog vele duizenden Oekraïners die in zeer kommervolle omstandigheden in Russische strafkampen als krijgsgevangenen worden gemarteld en mishandeld. Het is ook in het belang van Oekraïne om Russische soldaten krijgsgevangen te maken om die te kunnen uitwisselen tegen elkaar. Ja, een soort van dat is ook een van de doelen. Ja, een soort. Maar wat zegt dit over de staat van het Russische leger, dat toch al echt als een heel groot leger wordt gezien, wat onaantastbaar leek te zijn een aantal jaar geleden, dat dit nu zo makkelijk gaat? Nou ja, wat je ziet is dat opnieuw blijkt Rusland een reus op leme voeten te zijn. He, dus al bij die inval in februari 2022, toen hebben de Russen zich volstrekt verkeken op de vechtlust en de inventiviteit van de Oekraïners. En dat doen ze keer op keer. Dit hadden ze ook niet zien aankomen. Een half jaar geleden is de Russische minister van Defensie is vervangen. En de nieuwe minister van Defensie, Belousov, die moest orde op zaken stellen. Nou, opnieuw staat het leger in zijn hemd. Ze hebben geen weerwoord. En dat komt omdat Rusland is een dictatuur waarbij alles top-down geregeld is. En dat leger is weliswaar heel groot, maar het is log. En het wordt buitengewoon slecht geleid. Nu had u het al eerder over die rode lijn en de eventuele wapens die daarvoor worden gebruikt, en dat ook misschien westerse wapens zijn. Weten we dat eigenlijk zeker, of daar westerse wapens voor worden gebruikt? Ja, er zijn al verhalen dat er HIMARS en ATACMS raketten zijn ingezet. En overigens, dat deden de Oekraïners al veel eerder. Want de Krim is natuurlijk in de ogen van Rusland ook onderdeel van de Russische Federatie. Voor de Oekraïners is dat gewoon Oekraïns grondgebied. En daar werden die westerse wapens al eerder voor ingezet. Maar daarbij zou je nog kunnen zeggen, wij proberen ons eigen grondgebied terug te veroveren. Ja. Maar dit is echt Rusland intrekken. Ja, en dat is riskant. Maar wat je ziet is, het is eigenlijk, kijk, de Oekraïners hebben de Russen hebben niet alleen de Russen verrast, maar ze hebben het Westen ook hiermee verrast. En dat hebben ze bewust gedaan, omdat ze bang waren. Het Westen is altijd de informatie hier blijft nooit geheim. Dus dan zou dat hele effect van een verrassingsaanval zou weg zijn geweest. Maar ze willen ook het Westen laten zien dat er voor hun geen rode lijnen meer bestaan. En het Westen heeft schoorvoetend achteraf eigenlijk toestemming gegeven. De Europese Unie, maar ook zelfs de Amerikanen, die zeggen nu van, luister eens, Oekraïne heeft het recht om zich te verdedigen tegen die maar niet aflatende glijbommen die maar de hele tijd vanuit Rusland worden afgevuurd. Dus dat recht hebben ze en daar mogen ze onze wapens ook voor gebruiken. Maar dat lijkt dan toch een beetje glijdende schaal te zijn. Ja, maar dat is het al 2,5 jaar. Ja, maar vanuit en de Oekraïners die gaan daar buitengewoon creatief mee om. En dat heeft natuurlijk ook dat heeft een reden. De Oekraïne wordt gewoon zeer ernstig in zijn voortbestaan bedreigd. En de Oekraïners zeggen terecht van wij kunnen niet vechten met twee handen op de rug gebonden. Wij moeten de gelegenheid hebben om Russische militaire vliegvelden of olieopslagplaatsen waar de rotzooi vandaan komt onklaar te maken. En dat is wat ze doen. Ja, dat is natuurlijk wat ze doen, maar biedt dit niet ook een groot risico voor het Westen? Want het Kremlin heeft eerder al gewaarschuwd, van die Russische rode grens overschrijdt hij niet, we dreigen met nucleair geweld. Ondertussen overschrijdt president Zelensky eigenlijk steeds meer die rode lijn. Wat als Rusland nu wel besluit van, jongens, nu is het genoeg? Ja, dat is een open vraag. Daar is geen antwoord op te geven. Kijk, tot nu toe is dat niet gebeurd. Ik voorzie het ook niet, maar daar kun je je geen vergif op innemen. Het is, kijk, vanwege Koersk, een kleine provincie, een grensprovincie. Kijk, in dat hele grensgebied bij Belgorod is ook al voortdurend gevochten. Voor zo'n klein stukje grond zullen ze geen kernwapens gaan inzetten. Dat is een veel te groot risico voor Rusland zelf. Drones richting Moskou, dat klinkt voor mij heel heftig. Als het Russische leger niet in staat is om hierop te reageren, dan moeten ze opschalen. En er is niet meer zoveel om op te schalen. Dus dat is riskant. En hoe dat verder gaat aflopen, dat weten we niet. Goed, het is een verhaal in ontwikkeling. Dank u wel, Laura Staring, Ruslandkenner. Domino Day is er niet bij. Ja, het enige grote domino-team in de wereld bevindt zich, jawel, in Nederland. En dat is dus in Veenendaal. Vrijdag gaan ze daar dus een poging doen om het wereldrecord te verbreken. En onze verslaggever Joris Kreugel ging langs. Dan de situatie op de weg. Helene de Geest. Nou, vooral op de A2 bij de werkzaamheden bij Vianen nu heel veel vertraging. En dat heeft niet zozeer met die werkzaamheden te maken, maar met een ongeluk. In beide richtingen is de vertraging ruim 20 minuten. Eén vandaag. Dan Lammert, een levende legende heeft een bijzondere prijs gekregen. Ja, balletchoreograaf Hans van Manen heeft de Lifetime Achievement Award gekregen van het prestigieuze Duitse tijdschrift Tans. Het is voor het eerst dat ze die award uitreiken. En ik belde de 92-jarige van Manen eerder vandaag om hem te feliciteren. Hij had het toen net gehoord. Wat geweldig is dat, ja. Ik maak al een tijd geen nieuwe choreografie meer. En het gekke is dat je dan niet meer verwacht. En dan komt dit toch nog voor mijn hele oeuvre. En dat is natuurlijk altijd zeer complimenteus. Maar hij maakt dus geen nieuw werk meer. Betekent dit, hij zit toch niet achter de geraniums? Nee, alles behalve. Hij is nog steeds met dans bezig. En volgt ook op de voet waar zijn choreografieën overal worden uitgevoerd. Nou ja, ik werk ongeveer 10 steden van, zeg maar, Los Angeles, San Francisco, Seoul, noem het maar, alles wat ertussen ligt. En dat is heel veel werk, ja. Daar ga ik ook altijd nog naartoe. En dat wordt ingestudeerd door mijn assistent. En zeker door Rachel Beaujean, die dat helemaal regelt. En dus dat is veel werk. Dat vind ik ook erg leuk op die manier. En natuurlijk bij het Nationaal Ballet heb ik nog heel veel werk, ja. Zo word je hoogstwaarschijnlijk 93. Nou is het een multitalent. Hij heeft ook nog een tijdje gefotografeerd. Ja. Zijn werk is ook tentoongesteld. Is hij daar nog mee bezig? Nou, ik vroeg hem daar inderdaad naar. Ook omdat ik hem laatst in een documentaire heel passievol zag vertellen over fotografie. Maar het was slechts een klein eenmalig uitstapje. Nee, dat ben ik al sinds 1991 mee opgehouden. In Duitsland dachten ze dat ik fotograaf ging worden, maar dat was dus echt niet de bedoeling. Ik was er niet op uitgekeken, maar ik ben ermee opgehouden. Want ik koos natuurlijk voor de choreografie. Ja, en daar heeft hij dus een Lifetime Achievement Award voor gekregen. Zijn er al reacties uit de danswereld? Ja, een paar. En één vind ik wel echt uitspringen. Want Gabrielle Klein, hoogleraar ballet en dans aan de UvA, roemt zijn eigenzinnigheid. Ze zegt, daardoor heeft hij bewust of onbewust eisen en verwachtingen ontweken, omzeild of genegeerd, in plaats van ze te vervullen. Hij doet wat hij wil, ongeacht de omstandigheden, en zelfs wanneer anderen het buitensporig of vreemd vinden. Ja, ik hoor dat van u. Ik weet tot nu toe alleen nog maar dat ik die prijs krijg. En die heb ik geaccepteerd, maar ik heb er nog niets over gelezen. Ja, ik denk dat ze gelijk heeft. Ja, en eigenzinnigheid kan natuurlijk ook wel voor frictie zorgen. Maar daar heeft Hans van Manen er eigen zich aan weinig last van gehad. Ja, dat zal wel gebeurd zijn. Dat gebeurt in ieders leven. Bij mij dus ook. Maar ik heb altijd gewoon doorgewerkt. En altijd heel veel mensen die achter me stonden. Nou, dan heb je het niet zo moeilijk. Ja, ik heb altijd fantastische mensen om me heen gehad. En nog. En dat is altijd verrukkelijk. En die zien alles wat je gemaakt hebt. En die waren altijd uiterst enthousiast. En dat helpt. Gefeliciteerd. Nog 2 nachtjes slapen en dan weten we of het dominosteen wereldrecord zal worden verbroken. Een groep amateurs is al weken in een sporthal in Veenendaal de mooiste creaties met dominostenen aan het bouwen. En onze verslaggever Joris Kreugel roept er met zijn microfoon en vooral op zijn sokken heel zachtjes doorheen. Oh jee. Pim Vriends, de deur gaat open. Waar ga jij mij naartoe brengen? Ik geef jou een rondleiding door het sporthal De Vallei. Hier zijn wij bezig met onze recordpoging. En we beginnen in de kelders, in de kleedkamers. Want hier slapen wij 2 weken lang. Zo, doe maar. liggen hier allemaal matrassen op de grond. Het is redelijk opgeruimd. Ik wist dat je zou komen. Het is een lekkere bende. Het lijkt wel een studentenkamer eigenlijk. Hè? Ja, het is een vakantiehuisje. Maar hier slapen jullie met hoeveel mensen? We zijn met een team van in totaal 30. Ja. En op dit moment zijn er 25 mensen bezig met het bouwen. Ja, en jullie zijn hier gewoon dag en nacht? Het is overdag aan het bouwen, is s'avonds lekker aan het ontspannen en een beetje bijkomen. En slapen ook hier. Hoe kom je er nou bij om dit te gaan doen? Zelf willen bouwen, lekker creatief bezig zijn. Ja, wat doe jij dan eigenlijk? Ik werk in Arnhem, speciaal bierwinkel. Speciaal biertje. En je hebt die voor vrijgenomen? Ja, dit is mijn vakantie. Wat een heerlijke vakantie. Heerlijk, ja, leuk. Jij wil niet naar een Grieks eiland lekker... Nee, dit is net zo leuk, minstens zo leuk. Wat is er zo leuk aan? Het is met elkaar bezig zijn. En dan het resultaat van een nieuw record, als het goed is. Dat wordt heel tof. Ik kan wel een klein beetje om het hoekje kijken. Wauw, zeg... We staan op de tribune, we hebben een prachtig overzicht. Ja, we zijn bijna klaar. Er staan op dit moment bijna 700.000 van de 900.000 stenen klaar. Het ziet er echt fantastisch, heel kleurrijk uit. Dat was ook wel de insteek, hoor. Zoveel mogelijk felle kleuren gebruiken. Ik zie een duiker met visjes, een danseresje met een ondergaande zon, flamingo's, piramides. Ai. Ai. Ja, dat waren er denk ik 1500 die even invielen. Vier bouwers die liggen op hun knieën. Ja, 2024 is op dit moment nog 204. Maar het is wel jammer. Hij was hier vanaf vanmorgen 9 uur mee bezig. Het is nu 1:15. Het kan altijd gebeuren. Ze zijn hier vooraan nog bezig met een grote stapeling. Als die valt, dan is er 2 dagen aan werk. Dat moeten we niet hebben. Part of the game? Ja, het kan fout gaan. Je moet altijd gefocust blijven. En het kan deze keer goed gaan, maar de duizend eerste steentje kan er omflikkeren. En dat is pijnlijk. Wim van Otterdijk, ja, jij bent ook een van de bouwers, hè? Hoeveel steentjes gebruiken jullie? We hebben gepland voor 900.000 stenen te gaan zetten. Dat gaan we waarschijnlijk net niet halen omdat we niet voldoende bouwers hebben. Maar we werken elke dag er nog hard aan om dat doel wel te kunnen bereiken. Het vorige record dat stond op? We zijn ergens rond de 788, 325 geëindigd. Ja, daar hopen we dus dit jaar weer gewoon dik overheen te gaan. En wat brengt het? Een voldoening. We zijn een heel jaar bezig met voorbereiden voor dit evenement. Alle dingen die je ziet, die zijn allemaal al gepland. Wij weten precies welke steen waar komt te staan. En op het moment dat je dan vanuit je gedachtegang iets op papier gezet hebt en vervolgens het hier neerzet, dan zie je het eigenlijk pas echt tot leven komen. Nou, dat is al prachtig om te zien. En vervolgens als de eerste steen omvalt en alles gaat om, ja, daar doen wij het voor. Wat een precisiewerk, hè? Want je bent echt heel voorzichtig, leg je het erop. Ja, ik doe het al 26 jaar. Dus dan leer je wel een beetje, zeg maar, hoe het werkt. En je zult ook merken dat ik niet praat op het moment dat ik echt de steen neerzet. Oh, sorry, ik kan geen vragen stellen eigenlijk. Nou, je kunt wel vragen stellen, maar mijn antwoorden zullen met tussenposes komen. Waar halen jullie eigenlijk al die steentjes vandaan? Er zijn verschillende leveranciers over de wereld. En een van onze grootste leveranciers zit in België. En daar krijgen we bijna al onze stenen, kopen wij daar. En het mooie van deze stenen is, je kunt ze jaren op een stuk blijven gebruiken. Dus elk jaar dat we ons stenenaantal verhogen, hebben we ook steeds meer stenen in onze collectie zitten waar we uit kunnen kiezen. Ja. Ah, arme jongen. Ja. Oh yeah, I'm okay. It happens every day to someone and rebuild it, start again and keep on going as we always do. Nou, dat is wel super sneu, hè, wat je buurman overkomt. Ik denk dat wij binnensmonds altijd aan het vloeken zijn. En gewoon pure amateursport. Op een hoog niveau. Een paar jaar geleden was het hartstikke populair op televisie. De weken was er al een aankondiging van, nou, Domino D komt eraan, nu niet meer. Hoe komt dat? Zijn de mensen een beetje uitgekeken op... Als je met mensen erover in gesprek gaat, dan is iedereen eigenlijk heel verbaasd dat 2009 al het laatste jaar van Domino Day is geweest. 15 jaar geleden. Heel veel mensen die hebben het zo als normaal ervaren, dat ze er eigenlijk van uitgaan dat het nog steeds elk jaar op de televisie is. Iedereen vindt het ook hartstikke mooi om te kijken. Alleen omdat het niet meer op televisie komt, raakt het wel een beetje verwaterd. En op het moment dat ze dan zien dat wij dit weer aan het doen zijn, dan hebben ze weer zo, och ja, oh, daar keek ik elk jaar. Daar keek ik, dan zaten we 3 uur lang voor de buis om het te kijken. Wij maken hier een 15 minuten video van. Die staan op YouTube. Dus je kunt ook uren achter elkaar naar onze video's komen kijken. Oh, het is gelukkig nog wel te zien. En van ons is nog alles te zien. En als dan het record wordt verbroken, want dat is natuurlijk nog maar de vraag, hè? Want alles moet natuurlijk wel omvallen. Wat win je dan? Ja, er zitten niet echt prijzen aan. Voor ons is het voornamelijk die voldoening. En dat doel is eigenlijk al bereikt door het neer te kunnen zetten. En als het dan ook nog valt, zoals je hoort te vallen, met een nieuwe record erbij, ja, dan gaan we helemaal uit ons dak. Dat is alles. Ja, 2 dagen daarna weer opruimen. En dan worden jullie met een platte kaart door het dorp gereden, Veenendaal? Nee, ik denk niet dat we zo bekend zijn in Veenendaal dat dat gedaan wordt. Maar in de Domino Community, op het moment dat onze video online komt... Ja, de comments die eronder komen staan met alle wow-betuigingen en dat soort dingen... Ja, daar doen we het ook wel voor. Oh, nou, ik moet wel zeggen, bij ons thuis ook, hoor. Ja, we kijken altijd. Het is jammer dat het niet meer is. Klaar voor. Misschien luistert John de Mol. Nou, breng het terug. Ook zonder Mus, want ik wist dat die Mus ook nog echt een moment in de geschiedenis was. Goed, je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Zometeen, het aantal vacatures groeit, maar beschikbare werknemers niet. Moeten niet meer statushouders aan het werk? Dat hoor je zo, nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jan van der Putten. Zorgverzekeraars en curatoren van de failliete huisartsenketen Comet hebben een akkoord gesloten over het overnemen van de praktijken. De zorgverzekeraars betalen €1 miljoen. Artsen kunnen dankzij dat akkoord nu sneller een Comet-praktijk overnemen, zeggen verzekeraars. Volgens minister Faber is de asielcrisis in de samenleving inmiddels een feit. Rond Prinsjesdag komen er voorstellen, zegt ze, voor het uitroepen van zo'n crisis. Premier Schoof zei dat voor het wettelijk uitroepen van de crisis meer tijd nodig is. De Israëlische luchtmacht heeft in Libanon een functionaris geliquideerd van Fatah, de Palestijnse politieke partij die voor het zeggen heeft op de westelijke Jordaanoever. Er kwam een bom op zijn auto. En in het luxe zeiljacht dat verging bij Sicilië zijn opnieuw 2 lichamen ontdekt. Wie het zijn, is niet bekendgemaakt. Het schip verging in plotseling slecht weer. Dankjewel. Dan het weer krijg je van Roosmarijn Knol. Nou, bij ons vandaag eigenlijk helemaal geen sprake van slecht weer. Vanochtend nog een paar buien, de zon schijnt geregeld. Maar er staat wel een stevige wind, dus als je in een t-shirt ergens in een open weiland gaat staan, zul je merken dat het toch wel een beetje fris is. Morgen gaat de temperatuur wat hoger uitkomen, vooral in het zuiden veel zon. Daar is het zo'n 24 graden. Maar in het noordwesten van het land is de bewolking wat dikker en kan af en toe ook een lichte regenbui ontstaan. Op Texel zal het bijvoorbeeld maar een graad of 20 zijn. En staat er dus ook, net als vandaag, wel iets meer wind uit het zuidwesten. Ook vrijdag en zaterdag nog wat wisselvalliger met veel wind. Temperatuur dan zo rond een graad of 20 vaak. Eigenlijk is zondag de eerste dag dat het echt weer overal droog gaat worden. Gaat het wat minder hard waaien en ook dan is het zo'n 20 graden. Dus het gaat even wat wisselvalliger worden. Dankjewel. Dan het verkeer krijg je van Helene de Geest. Er staat weer bijna 300 kilometer file. Vooral veel vertraging op dit moment op de A2... in beide richtingen tussen Den Bosch en Utrecht. Richting Utrecht tussen Everdingen en Nieuwegein... 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op is de vertraging daar ook 20 minuten... van Utrecht de Leidse Rijn naar Vianen. Daar is alleen de linker rijstrook dicht. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein... ruim een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel... staat al een tijdje een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Hooipolder. De rechte rijstrook is daar dicht en de extra reistijd 20 minuten. Eén vandaag. Hila Noorza en Lammert de Bruin. Wereldwijd moet over 6 jaar 1/3 van de natuur een beschermde status hebben. Dus ook in Nederland. Momenteel is dat nog maar 20%. Ja, en dat in 2030 1/3 van de natuur zo'n beschermde status moet hebben, dat is allemaal vastgelegd in internationale verdragen die als doel hebben de biodiversiteit te verbeteren. Er moet om dat doel te halen in Nederland nog zo'n 1500 vierkante kilometer beschermde natuur bijkomen. En even ter vergelijking, dat is een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Ja, nu bestaat Nederland voor een groot deel uit landbouwgrond. Er is dus hulp nodig van de boeren om aan dat getal te komen. Mirjam Sterk van het CDA is gedeputeerde transitie landelijk gebied van de provincie Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor het eigenlijk al aan de naam van uw portefeuille. Transitie landelijk gebied. Wat betekent dat voor Utrecht? Hoeveel beschermde natuur moet er nog bij? Nou, het transitielandelijk gebied gaat niet alleen over het realiseren van meer natuur. Het gaat natuurlijk ook over de landbouw toekomstbestendig maken. Maar die dingen hangen wel samen. Hè? Want we zullen, zoals net werd gezegd, meer biodiversiteit moeten krijgen. Dus meer insecten en dieren. En we zullen daarvoor in ieder geval ook meer natuur moeten realiseren. En ja, we zijn een kleine provincie. We moeten ook veel woningen bouwen. Dus het kan bijna niet anders dan dat dat ook betekent dat de landbouwgrond weg zal moeten. Dus dat is een enorme transitie die we met elkaar te maken hebben. Wat is beschermd natuurgebied? Nou, je hebt verschillende typen beschermd natuur. Je hebt de Natura 2000 gebieden. Hè? Dat zijn de echte ja, de top, zeg maar, van de natuurgebieden. We hebben heel veel NNN-gebieden, noem je dat. Dat zijn vaak de verbindingen tussen die Natura 2000-gebieden. Maar we hebben natuurlijk ook gebieden waarin je een soort mix hebt van landbouw en ook natuur. Waar natuurinclusief, noem je dat dan, landbouw plaatsvindt. Ja, en ook dat is natuurlijk natuur. Dus je hebt allerlei verschillende typen. Maar daar gelden wel specifieke wetten en regels voor, toch? Om dat gebied te beschermen. Voor de Natura 2000 gebieden gelden hele specifieke regels. Hè. Die habitatrichtlijn en die vogelrichtlijn zijn daar met name op geënt. Maar we hebben natuurlijk ook die NNN-gebieden, die nieuwe natuurgebieden. En ook daar zijn specifieke maatregelen op. Dat je daar bijvoorbeeld niet zomaar in mag gaan bouwen. Als je dat dan niet compenseert met een ander stuk natuur wat daar dan bij komt. Want je moet eigenlijk de omvang hetzelfde houden. Dat is moeilijk in Utrecht. Dat is een enorme uitdaging, ja zeker. En dat kan je dus ook niet doen zonder dat je daarin ook het gesprek aangaat met de boeren. Ja, want moeten zij dan gaan inleveren? U zegt het net eigenlijk al. Maar het gaat dan niet ten koste van de woningbouw, als ik het zo hoor. Ja, woningbouw beslaat uiteindelijk maar een relatief heel klein percentage van wat je aan grond nodig hebt. Hè. Natuur gaat echt om veel grotere hectares. Dus, maar wat je natuurlijk, kijk, het gaat uiteindelijk ook om die biodiversiteit. En die lukt natuurlijk niet alleen om dat te realiseren in natuurgebieden. Dat moet je natuurlijk veel groter aanpakken. En daarom zijn we in onze provincie ook bezig met boeren, met een monitor waarin we doelen hebben gesteld, waardoor je zeg maar de landbouw ook duurzamer maakt en natuurinclusiever. En wij helpen boeren daarmee door kennis te delen en ook een beloning te geven als ze gewoon goed scoren op de doelen die we halen. En dat is gewoon een hele goede aanmoediging om op die manier ook op die boerenbedrijven te zorgen dat er meer vanuit de natuur ook wordt geboerd, zal ik maar zeggen. En beloning, waar moet ik dan aan denken? Ja, het is geen verdienmodel. Het is niet zo dat ze, daar hebben we ook andere dingen voor, gelukkig, subsidieregelingen en zo. Maar een beloning is wat je maximaal zou, ja, als je op alle doelen, zeg maar, het hoogste scoort, zou je €5.000 kunnen krijgen per jaar. Wij verwachten dat, we zijn er net mee gestart, het gemiddelde per jaar zo'n 1500 zal zijn. En dat is over een periode van 4 jaar 6.000. Maar het interessante is dat niet alleen wij dat doen, maar bijvoorbeeld ook de Rabobank, die gaat op deze doelen ook beloning geven door bijvoorbeeld te zeggen, je hoeft minder premie te betalen. Zuivelbedrijven doen dat ook. Dus in die zin wordt het ook interessant voor boeren, omdat er verschillende beloningen gestapeld kunnen worden. En dat is gewoon een hele goede aanmoediging voor boeren om ook in hun bedrijven meer ook, zeg maar, naar het natuuraspect te kijken. Nou is dat natuurlijk een fijn bedrag. Maar ik denk aan het eind, als je de rekening ziet, gaat dat niet het verschil maken. Dus je moet het ook wel echt willen, denk ik. We spraken met de voorzitter van organisatie Boeren Natuur, Marije Klever. Ja, Boeren Natuur is een organisatie van zo'n 1200 boeren die aan agrarisch natuur en landbeheer doen. Klever deed dat zelf ook door een stuk van haar weiland plasdras te maken. Ja, dan laat je eigenlijk een stukje van je land onder water lopen. Ja. Daar groeit er geen gras meer, dat gaat dan dood. Maar dat is wel heel goed voor de vogels en de biodiversiteit. Maar wat voor vogels dan? Hier staat met name de kieviet. Ja. Maar ook de gruto is er gek op. Dus nou ja, ik hoop volgend jaar misschien dat er ook wel een gruto komt zitten. Nou, hier is, je hoort ook dat het leuk is. Maar stel die boeren, als ze die maatregelen uitvoeren en een stuk van hun land wordt plasdras gemaakt, telt dat weiland dan vervolgens officieel als natuurgebied? Nou, het telt niet als harde natuur, maar het telt natuurlijk wel voor de biodiversiteit. En het is ontzettend belangrijk dat we in Nederland juist een land zijn waar we altijd heel veel weidevogels hadden. En die plasdrasgebieden, het nat maken van die weilanden, is daar heel goed voor. En daar krijgen boeren ook vervolgens een beloning voor. En dat telt dus wel mee, zeg maar, in het tellen van bijvoorbeeld hoeveel vogels we hebben. Dus die grutto is aangemerkt als een vogel die we in Nederland echt moeten hebben. Die is belangrijk. Dus die wordt ook echt geteld volgens die vogelrichtlijn. Dus in dat opzicht helpt dit wel enorm daarbij. Maar ben ik dan mijn grond kwijt? Als ik dan bedenk, hey, ik wil toch weer wat gaan verbouwen of ik wil het zelf gebruiken, mag dat dan nog? Ja, het is een tijdelijke subsidie. Dus boeren kunnen er uiteindelijk ook weer voor kiezen om daar iets anders mee te doen. Maar goed, dat is wel een kostbaar plaatje. Want die grond is dus voor een deel ook afgewaardeerd. Maar goed, dat kan inderdaad. Dus het is niet zo dat als dit gebeurt, dat je dan weet dat je daar voor de komende 100 jaar ook dat stukje natuur voor hebt. Daar ben je voor echt afhankelijk van wat de boer daar doet. Goed. En daarom wil je ook langjarige subsidies geven. Hè? Dus daarom wil je ook subsidies voor 12 jaar geven. Of zo, dat je zeker weet dat het in ieder geval in die periode ook ingepast kan worden in de bedrijfsvoering van een boer. En dat daarmee dus ook meer gegarandeerd is dat het zo blijft. Ja, subsidies, maar eigenlijk zijn er gewoon te veel boeren, toch? Er is heel veel land bezet door de boeren. Als we dit willen laten slagen, dan zijn er eigenlijk te veel boeren, als ik het zo hoor. Nou, ik weet niet of er te veel boeren zijn. Voor de toekomst verwachten we dat 1/3 van de boeren ook gaat stoppen, omdat ze geen opvolger hebben. We hebben natuurlijk ook nog te maken met voedselvoorzieningen. Die boeren die produceren ook allemaal producten die we ook met elkaar nodig hebben. Maar het vraagstuk is natuurlijk wel van hoe kunnen we nou zorgen dat we en een soort duurzaam en natuurinclusief model voor de landbouw ontwikkelen. En tegelijkertijd ook zorgen dat we voldoende natuur realiseren om gewoon te voldoen uiteindelijk aan al die Europese richtlijnen die we hebben. En daarmee aan ja, dat gewoon meer weer gezonde natuur komt en insecten en vogels en planten. Ja. Dat is uiteindelijk het doel. Natuurlijk is dat het doel. En ik vind ook niet dat er te veel boeren zijn. Maar gaan we het op deze manier redden, die 30% beschermde natuur? Dat zijn gewoon internationale verdragen. Ja, dat wordt nog een hele opgave, denk ik. En wij hadden heel graag dat doorgezet. Alle provincies hebben plannen gemaakt, hè, ook om onder andere deze doelen te halen. Daar hebben we geld voor gevraagd. Overigens hebben wij als provincie er ook al wat geld voor gekregen. Dat zat in het transitiefonds. Maar het nieuwe kabinet heeft een heleboel van het geld, 15 miljard, daaruit gehaald. En de vraag is natuurlijk nu wel een beetje, nu wij die opdracht hebben om die natuur te realiseren, hoe gaan we dat dan doen als we daarvoor minder instrumenten en minder geld ook hebben? Dus dat wordt inderdaad een enorme uitdaging. Ook om daarmee de toekomst voor de boeren toch ook nog overeind te halen. Ja, want dat transitiefonds, dat staat dus ter discussie. U bent CDA, een partij met hart voor de boer. Althans, dat was zo. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Wat vindt u hiervan? Ja, ik vind het erg jammer, want ik denk dat we heel hard hebben gewerkt, ook samen met boerenorganisaties, samen met natuurorganisaties, om doelen op natuur, maar ook op water en ook op klimaat, want er zijn natuurlijk meer dingen nog die gedaan moeten worden, om daar plannen voor te maken. We hebben dat allemaal met hen uitgewerkt, we hebben daar geld voor gevraagd en nu ineens wordt er zomaar op een namiddag naar mijn idee geld uitgehaald. Dus natuurlijk wel de vraag, ja, hoe kunnen we dan nog steeds voldoen aan die doelen die ook gewoon internationaal zijn vastgesteld, waar volgens mij dit kabinet ook niks aan afdoet. Die zegt die doelen blijven staan. Maar we doen het wel met 15 miljard minder. Nou, ik ben heel benieuwd ook hoe straks, als het regeerakkoord wordt gepresenteerd, dit wordt ingevuld. Goed, we gaan het afwachten. Mirjam Sterk, gedeputeerde van de provincie Utrecht. Dank u wel. Feit of fictie? En dat gaat over de luchtkwaliteit bij de barbecue. Ja, ik wil jouw weekendplannen niet in de war schoppen. Maar barbecuen is slecht voor de luchtkwaliteit. Althans, de gemeente Amsterdam schrijft op hun website dat de luchtkwaliteit naast een barbecue op houtskool of een vuurkorf veel slechter is dan op een drukke snelweg. Oké, dus je kunt beter de lucht van een drukke snelweg inademen dan naast een vuurkorf gaan staan. Nou woon ik in Amsterdam, dus ik denk niet per se dat de luchtkwaliteit heel goed is. Maar vertel. Het is een gek verhaal. En om het te checken moeten we eerst weten welke stoffen er nou allemaal precies vrijkomen. Longarts Hans in het Veen vertelt dat het vooral gaat om fijnstof, een vorm van luchtvervuiling die je niet kunt zien. Bij houtverbranding in het algemeen, dus ook barbecue en vuurkorven, komt het teervrij, roetvrij, een aantal kankerverwekkende stoffen, zoals dat heten dan polyaromatische koolwaterstoffen. Het kan zware metalen ook zijn. En daarnaast fijnstof en ultrafijnstof. Bij een snelweg moet je met name voorstellen dat de verbranding van de motoren, maar bijvoorbeeld ook de slijtage van banden, geeft fijnstof en ultrafijnstof. Dat zijn de belangrijkste factoren daar. Nou, dat klinkt allemaal niet erg gezond. En inderdaad, hij legt ook uit welke gezondheidsgevolgen het inademen daarvan kan hebben. Die geven klachten van de luchtwegen, zoals astma, COPD, op lange termijn ook longkanker. En daarnaast hart- en vaatziekten, omdat de kleine deeltjes worden opgenomen in de bloedbaan. U moet eigenlijk voorstellen dat hetzelfde gebeurt als bij het roken van sigaretten. Alleen komt er dan bij sigaretten en bij houtrook nog een aantal andere foute stoffen vrij. Oké, er komen dus ook een aantal andere stoffen vrij. Betekent dat inderdaad dat de luchtkwaliteit slechter is dan bij een snelweg? Nou, om daarachter te komen vergelijkt luchtkwaliteitsonderzoeker Bert Heusinkveld een avond barbecuen met een avond op een drukke snelweg staan. Als je natuurlijk een mooie zomeravond hebt en de buren of jezelf bent aan het barbecuen, of misschien zelfs meerdere mensen in de straat, en ja, dan zit je daar dus dan dichtbij bij die vervuiling. En dan zou het dus een schone dus zijn om naast de snelweg te gaan zitten. Dat zou op dat moment schoner zijn. Oké, wat als je het hele jaar eigenlijk al naast de snelweg woont? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe dicht bij de snelweg je woont. In het Veen vertelt dat je bij deze vergelijking het beste naar de korte blootstelling kunt kijken. Je moet blootstelling altijd onderscheiden tussen de chronische, de langdurige blootstelling en de korte piekbelasting. En juist bij een houtstook en een barbecue heb je een kortdurend, maar een hele hoge belasting van zowel fijnstof als ultrafijnstof, als ook van een aantal andere zaken, zoals roet en teer en een aantal andere kankerverwekkende stoffen. Wat van belang is om te realiseren, is dat houtstook in Nederland net zo'n grote vervuiler is en eigenlijk zelfs groter dan ons luxe wagenpark. Ik wil niet graag langs de snelweg staan, maar naast een brandende vuurkorf is nog slechter. Nee, en dat is precies waarom de gemeentes Utrecht en Amersfoort binnenkort de regels rondom houtstook aanscherpen. Beide heren vinden dat andere gemeenten dat ook moeten doen. Oké, stel je wil toch lekker barbecuen. Ja. Lekker vlees op die grill of een vleesvervanger. Wat kan je dan doen om de gezondheidsrisico's te beperken? Nou, de adem inhouden of de longarts geeft nog wat echte tips. Wat belangrijk is, is zeker bij vuurkorven, is zorg dat het hout droog is en niet bewerkt hout. Vuurkorven is wel echt een schadelijke verbranding. Barbecue levert dan nog in ieder geval iets te knabbelen op. Zorg voor goede codes, kijk hoe de wind staat en hou rekening ook met... je hebt op internet een aantal waarschuwingen over wel of niet houtstookwijzers, zoals dat dan heet. En daar kan je rekening houden met windkracht, maar ook met luchtvochtigheid, et cetera, waardoor je op bepaalde momenten echt niet moet stoken. Oké, feit of fictie, is de luchtkwaliteit naast een barbecue of vuurkorf veel slechter dan op een drukke snelweg? 10 minuten naast een barbecue of een vuurkorf staan is veel slechter voor je dan 10 minuten op de snelweg staan. Natuurlijk is het wonen naast een snelweg het slechtst voor de luchtkwaliteit. Maar als je zo 1-op-1 vergelijkt, dan heeft de gemeente Amsterdam inderdaad gelijk. Dan naar die snelweg. Helene Geest, hoe gaat het er? Ja, daar staan heel wat mensen op weer stil op dit moment. In totaal bijna 300 kilometer file. Er staat al de hele middag file op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Daar is de vertraging nu 20 minuten door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ja, hoe krijgen we meer statushouders aan het werk? Het personeelstekort in ons land loopt snel op. Tot 2028 komen er 2,2 miljoen plekken vrij. Een deel kan ingevuld worden door statushouders. Dat zijn voormalig asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Toch durven veel werkgevers het niet aan. Hoeveel statushouders hebben we in Nederland, Lammert? De meest recente cijfers van het CBS komen uit 2022. Toen waren er 126.000 statushouders tussen de 15 en 65 jaar met een verblijfsvergunning. Van die groep werkte ruim de helft niet. En daaronder vallen ook jongeren die nog naar school gaan. Goed, als we het dus zo horen, zouden er ongeveer zo'n 60.000 wel dus kunnen werken. Aan de telefoon Charity Timmers. U werkt in Noord-Brabant. Hard om die statushouders aan het werk te krijgen. Waarom zouden ze niet massaal aan het werk gaan? Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag. Het is natuurlijk een hele mooie groep, ook met veel potentie. Hè? En het lijkt heel makkelijk van, goh, zo zouden we toch het tekort op kunnen lossen. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is... Het vraagt toch wel maatwerk. Zoals? Want waarom is het dan zo moeilijk? Of waarom is het dan makkelijker gezegd dan gedaan? Waar wij nu in het werk erg tegenaan lopen, is ik werk met name voor de branche bouw en techniek. Als ik kijk naar de inburgeraars, zij hebben natuurlijk een inburgeringsplicht. Ze moeten 3 dagdelen in de week naar school, waardoor ze niet fulltime beschikbaar zijn. Taal is een probleem. Dan zit je natuurlijk ook met een stukje cultuurproblemen op de werkplek. Vooroordelen. Dus het is niet altijd even makkelijk om te bedenken van, goh, die groep die kunnen we zo eventjes bij een werkgever neerzetten. Ja, dus als ik u zo hoor, moet er eigenlijk hard gewerkt worden aan beide kanten. Je hebt eigenlijk een baas nodig die dat begrijpt en daar ruimte voor vrijmaakt. En daar ruimte voor wil vrijmaken, want uiteindelijk kost dat waarschijnlijk ook geld. En je moet dus een statushouder hebben die eigenlijk heel veel dingen tegelijk moet doen. Ja, zeker weten. Het vraagt best wel wat van ze, hoor. Want het is 3 dagdelen in de week inburgeren. Je kunt natuurlijk ook wel eens de taallessen naar de avond zetten. Maar goed, als je en fulltime werkt en nog taallessen hebt en bijvoorbeeld ook een bepaalde gezinssituatie wat lastig is en ook nog met wat trauma zit, dan valt het niet mee. Nee, ik kan dat nog wel uit mijn eigen situatie herinneren. Mijn ouders zijn hier naartoe gevlucht vanuit Afghanistan. De eerste jaren heeft mijn vader Nederlands geleerd en heeft hij daarnaast gewerkt. Maar ik kan me ook nog heel erg goed herinneren dat hij niet heel veel aanwezig was thuis. Omdat hij eigenlijk alle ballen in de lucht moest houden. Dus het is, er bestaat daar, denk ik, heel veel druk ook. Dat klopt. En zeker ook, ik heb ook wel eens mee te maken dat, dat bijvoorbeeld een statushouder al is gaan werken, maar dat dan het gezin later overkomt. Ja, dan wordt er ook wel weer een hele, veel druk gelegd op degene die aan het werk is. Ja, want je bent hier eigenlijk al gekomen. Jij moet het eigenlijk al voor elkaar hebben bijna. Ja, klopt. Goed, dan naar die werkgever. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien een bepaald vooroordeel bestaat over deze groep. Ja, ja, nou ja, goed. Ik zeg ook altijd maar iedereen heeft vooroordelen. Hè, want onbekend maakt onbemind. Je hebt vaak, ik spreek natuurlijk veel werkgevers. En ook gewoon in mijn omgeving wordt vaak ook gedacht van... goh, iemand is toch al een paar jaar in Nederland. Waarom werkt hij nog niet? Het zijn allemaal gelukszoekers. Ja, dat kunnen we allemaal denken. Maar ja, er is een hoop potentie bij deze groep. Natuurlijk hebben we ook mee te maken dat ik kom vaak in kleine dorpjes waar werkgevers ook zeggen, nou doe mij maar gewoon iemand die uit hetzelfde dorp komt. Omdat dat ook bekend is. Dus, ja. Maar die luxe hebben toch veel werkgevers niet meer met het personeelstekort. Je zou zeggen, ik ben blij met alles en iedereen die bij me wil werken. Ja, ja, dat klopt. Dat denk ik vaak ook. Maar toch wordt er nog vaak zo gedacht. Maar vaak degene die het hardste roepen en niet voor open te staan en het uiteindelijk toch mee gaan starten. Hè, want vaak is het gewoon doen. Die gaan er nog harder voor uiteindelijk. Oh ja, ja. Dus dan uiteindelijk is er een bepaalde klik. En ik had ook een tijd geleden, iemand werkte bij een installatiebedrijf en een statushouder. En misschien dat zijn contract niet verlengd zou worden, omdat het heel erg lastig was om zijn veiligheidscertificaat te halen. Nou, dat zijn leermeester echt zoiets als van, nou, maar als het niet, als zijn contract niet verlengd wordt, dan ga ik weg. Dus dan wordt bijna in de familie opgenomen. Dus dat is heel, heel erg mooi wat je ook ziet. Maar ik hoor je dus ook zeggen, soms wordt er ook gezegd van ja, het zijn gelukszoekers. Ja, dat is wat ik vaak te horen krijg. Hè? Want dat is vaak als vooroordeel. Van, ja, die komen hier en die denken alles maar te krijgen. En huizen en meteen een baan op een topniveau. Maar ja, goed, als ik in de praktijk kijk, is dat echt niet zo. Nee, want de mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, dat zijn ook de mensen waarvan is bewezen dat ze zijn gevlucht om een bepaalde reden. Dus het zijn echt zeker vluchtelingen. Maar ik denk dat heel veel mensen dat misschien niet realiseren. Goed, ze krijgen het niet voor niks, de staten. Nee. Goed, wat zijn de praktische problemen op de werkvloer waar werkgevers dan tegenaan lopen? Bijvoorbeeld een probleem is, en dat is eigenlijk in alle branches, dat er over het algemeen een tekort aan leermeesters is. Hè. Ze hebben natuurlijk een bepaalde druk om productie te maken, met name ook in de bouw. Dan wil ik niet zeggen dat ze niet openstaan om iemand mee te nemen, maar ja, er moet productie geleverd worden. En daarnaast zijn natuurlijk ook nog de reguliere leerlingen. En als er dan gekozen moet worden tussen een reguliere leerling meenemen om het vak te leren of een statushouder, dan gaat toch vaak de voorkeur uit naar de reguliere leerling. Ja. Dus dat is ook echt wel iets waar ik tegenaan loop. Ja, een stukje taal, vaktaal. Dat is ook wel iets wat waar ze bij komen kijken. Een stukje veiligheid op de werkvloer. Ik wil even naar een van die werkgevers, want wij spraken met Frans Pijnenburg. Hij is directeur van een elektrotechnisch installatiebedrijf in Drunen. Hij heeft een statushouder in dienst die opgeleid wordt tot elektromonteur. En hij vindt dat de aanpak van statushouders wel wat steviger mag bij de inburgering. Maar ik vind de basis, en dan ben ik waarschijnlijk een beetje een ouderwets ondernemer. Nederlands leren is geen vraag, is een must. Maar ze moeten vak leren. Kijk, en ook belangrijk is, ze willen integreren. Dus dat komt en dat vraagt heel veel energie van die mensen. Ja, want ze moeten ook met die mensen in dezelfde kantine gaan eten. Dus we moeten stoppen met vrijblijvend en over die kop. Is het vrijblijvend? Moeten we stoppen? Kan het best wel wat steviger? Wat vindt u, mevrouw Timmers? Nou, in sommige gevallen zou het natuurlijk wat steviger mogen. Maar mensen realiseren niet dat er al allerlei verplichtingen zijn waar de statushouders natuurlijk tegenaan lopen, hè, die aan het inburgeren zijn. Maar in sommige gevallen zouden ze steviger aangepakt mogen worden, omdat ze vaak een wens hebben die niet altijd reëel is. Maar aan de andere kant, zij komen naar het land van herkomst en het enige wat ze meenemen is de kennis die ze hebben. Dus bijvoorbeeld, ze zijn altijd arts geweest en zij komen met kennis naar Nederland en hebben het idee dat ze hier dat ook weer voort kunnen zetten. En dat gaat niet altijd. En daar kun je natuurlijk wel heel hard dan afkappen van, ja goed, met de kennis die je hebt kunnen we nu niks. Je moet ander werk gaan doen op een veel lager niveau. Maar dat is natuurlijk ook lastig voor iemand. Hè? Dat is ook een stukje rouwverwerking. Ik kan me ook voorstellen dat dat een baan je kan helpen bij de inburgering en bij bijvoorbeeld Nederlands spreken en begrijpen. Ja, zeker weten. Daarom is sinds de nieuwe wet inburgering eens gegaan, wordt er ook echt wel verwacht dat naast de standaard inburgeringslessen, dat er ook geparticipeerd wordt op de arbeidsmarkt. Kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk of werkervaringsplekken. Maar ook betaald werk. Ja, nou, statushouder Oer Fidan is aan de slag gegaan bij het bedrijf van Frans Pijnenburg. In Turkije was hij basisschoolleraar en nu wordt hij opgeleid tot elektromonteur. Even luisteren. Ben je blij met deze baan? Ja, ik ben erg blij. Waarom? Als ik eerlijk ben, Ik vind dat niet goed uitkering krijgen. Ik wil graag werken. Ja, hij wil graag werken, hij wil geen uitkering. Er zitten nog steeds duizenden statushouders thuis die wellicht ook willen werken. Gaan we ze allemaal aan het werk krijgen? Nou, allemaal niet. Maar degene die echt die willen en de mogelijkheden hebben, daar, die gaan wij aan het werk krijgen. En die hebben ook de potentie. Daar wordt hard op ingezet door verschillende gemeentes. En daar heb ik alle vertrouwen in. Maar ja, goed, alle mensen aan werk krijgen, dat valt natuurlijk niet mee. Want er zijn ook Nederlanders die thuis zitten en ook nog moeite hebben om werk te vinden. En nog even kort, hoe bevalt het dan als ze eenmaal zijn begonnen? Het gaat vaak met vallen en opstaan. De valt of staat ook met de begeleiding. De begeleiding is erg intensief. Vaak zetten wij nog een jobcoach in. En die heeft op het begin heel veel aandacht nodig. Daarna wat minder. Soms kan het ook weer wat afzwakken, dat het wat minder goed gaat. Maar over het algemeen gaat het best goed. Maar het is natuurlijk ook voor beide kanten wennen. Voor zowel werkgever als de nieuwe medewerker. Charity Timmers, hartelijk dank. En Lammer, tot slot, kom bij jou. Wat heb jij nog voor ons? Bennifer is niet meer. Het huwelijk van Ben Affleck en Jennifer Lopez is gestrand. De twee die hebben bekendgemaakt na 2 jaar te gaan scheiden. Ze waren in juli 2022 getrouwd na een eerdere verloving in 2002... die toen 2 dagen voor hun huwelijk werd verbroken. Ze trouwden vervolgens al bij met een ander om dus tot grote vreugde van vele fans in 2022 elkaar weer te vinden. Maar dat heeft dus niet goed uitgepakt. Eerder deze zomer zei J.Lo haar tournee al af om meer tijd met haar gezin door te brengen. Hun miljoenenvilla werd toen ineens te koop gezet. En Ben Affleck werd steeds vaker zonder trouwring gezien. Dus helemaal onverwacht kwam het allemaal niet. Maar het is toch jammer. En ze zijn ook nog eens in gemeenschap van goederen getrouwd. Dus dat wordt een ingewikkelde scheiding. Waarom heeft iedereen het hier over? Ik snap niet. Het zijn gewoon twee mensen die zijn gaan scheiden. Nee, dit was een sprookjeshuwelijk. Dat die elkaar eindelijk weer vonden en toch weer gingen trouwen. Het zijn gewoon mensen. Ze gaan ook gewoon naar de wc. Maar goed, dit was één vandaag. Zometeen hier Duke Teert staan bij Nieuws & Co. Fijne middag nog. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja... Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open 035.nl. Toegang gratis. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Nee. Fair enough. Social Deal, deals die je niet mag missen. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open 035.nl. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buysen. Nu in de boekhandel.